Եթերում բանակ հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Մարտի 14-ին Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար, գեներալ-մայոր Կարեն Աբրահամյանի ղեկավարությամբ տեղանքում աշխատել են հյուսիսային ուղղությամբ գործող միավորումներից մեկի, ինչպես նաև ենթակա զորամասերի հրամկազմը, Պաշտպանության բանակի համապատասխան բաժինների և ծառայությունների պետերը։ Պաշտպանության բանակի առանձին վերանորոգման վերականգնողական զորամասերից մեկի ուսումնական բազայի վրա օրերս հավաքներ են անցկացվել բանակի նորոգման վաշտերի հրամանատարների ներգրավմամբ, որի ընթացքում ոլորտի պատասխանատունների վերահսկողությամբ իրականացվել են տեսական և գործնական մասնագիտական պարապմունքներ։ Օրերս Պաշտպանության բանակի զորամասերում և ստորաբաժանումներում անց են կացվել 2019 թվականի շախմատի անհատական և թիմային առաջնության մրցումներ։ Բացի հնարամիտ խաղին լավագույնս տիրապետողներին ի հայտ բերելուց, նման սպորտային մրցաշարերը կարևոր նշանակություն ունեն նաև զինծառայողների մտավոր ունակությունների զարգացման տեսանկյունից։ Հայրենիքը բարձրագույն արժեք է, իսկ նրա պաշտպանությունը սրբազան առաքելություն։ Ակնարկում կներկայացնենք Պաշտպանության բանակի զինծառայողներից մեկին, կապիտան Արման Տոնյանին, որը ծառայում է Հանրապետության հարավարևելյան հատվածում տեղակայված Պաշտպանության բանակի մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերից մեկում։ Աղաջանյանների ընտանիքը նույնպես իր արժանի ավանդը ունեցավ Արցախ աշխարհը թշնամուց ազատագրելու հայրենանվեր գործում։ Հանուն այդ վեհ գաղափարի իրականացման իրենց երիտասարդ կյանքը նվիրաբերեցին ընտանիքի երկու զավակները՝ Էդիկն ու Արսենը։ Արսեն եղբայրը, Արսենը մարտի 19-ին կդառնար 55 տարեկան։ Առաջնագծում տիրող իրավիճակին ծանոթանալու և զինծառայողների առօրյան լուսաբանելու նպատակով օրերս մեր լրագրողական խումբը եղավ Հանրապետության հարավային հատվածում տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական դիրքերում։ Այս մասին կանդրադառնանք մարտական հերթապահության առօրյան հարավային առաջնագծում ակնարկում։ Այս և այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեներին։ Աշխատանք տեղանքում։ Մարտի 14-ին Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Կարեն Աբրահամյանի ղեկավարությամբ տեղանքում աշխատել են հյուսիսային ուղղությամբ գործող միավորումներից մեկի, ինչպես նաև ենթակա զորամասերի հրամկազմը, Պաշտպանության բանակի համապատասխան բաժինների և ծառայությունների պետերը։ Պլանային հերթական միջոցառման ընթացքում իրականացվել է տեղագրական կողմնորոշում, ներկայաց պայակազմի ներկայացուցիչները հանդես են եկել օպերատիվ մարտավարական իրադրության առկա և հավանական զարգացումների վերաբերյալ զեկույցներով, վերադաս հրամկազմի ուղղությամբ ճշգրտվել են վերջիններիս խնդիրները, խաղարկվել հակառակորդի հավանական գործողությունների բնույթից բխող տարբեր մարտական դրվագներ։ Վերջում, ամփոփելով տեղանքում իրականացված աշխատանքների արդյունքները, Պաշտպանության բանակի հրամանատարը միջոցառման մասնակիցներին խնդիրներ է առաջադրել քննարկված հարցերի վերաբերյալ։ Նորոգման վաշտերի հրամանատարների հավաքներ։ Պաշտպանության բանակի առանձին վերանորոգման վերականգնողական զորամասերից մեկի ուսումնական բազայի վրա օրերս հավաքներ են անցկացվել բանակի նորոգման վաշտերի հրամանատարների ներգրավմամբ։ Ոլորտի պատասխանատունների վերահսկողությամբ հավաքների մասնակիցները ուսուցանվել են մասնագիտական առարկաներից և տեսականորեն և գործնականում։ Մասնավորապես, ուշադրության կենտրոնում էին զորամասերում սպառազինության ու տեխնիկայի խնամքը և նորոգման անհրաժեշտ աշխատանքների կազմակերպումը, ինչպես նաև մարտական տարբեր իրավիճակներում կիրառման ուշագործման տեխնիկական ապահովումը։ Զորամասերի նորոգման վաշտերի հրամանատարները հավաքների ընձեռած հնարավորությունն օգտագործել են նաև փորձի փոխանակում կատարելու առօրյա գործունեության ընթացքում առաջացող տարաբնույթ հարցերի վերաբերյալ քննարկումներ իրականացնելու և համատեղ ջանքերով լուծումներ գտնելու համար։ Հայրենիքը բարձրագույն արժեք է, իսկ նրա պաշտպանությունը սրբազան առաքելություն։ Կապիտան Արման Տոնյանը ծառայում է Հանրապետության հարավարևելյան հատվածում տեղակայված Պաշտպանության բանակի մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերից մեկի ինժեներական ծառայության գծով սպայի պաշտոնում։ Կապիտան Տոնյանի հետ ծանոթանալու առիթը ստեղծվեց օրեր առաջ, նշված զորամասի մարտական դիրքեր մեր հերթական այցելության ժամանակ։ Նրա ուղեկցությամբ զորամասի հրամանատարական կետից մեկնեցինք առաջնագիծ, որի ընթացքում հնարավորություն ունեցաք զրուցելու նաև երիտասարդ սպայի հետ։ Խոսեցինք զինվորական ծառայության, մարտական հերթապահության կրման, ինչպես նաև զինվորների մարտունակության ու նրանց բարոյական վիճակից։ Ըստ նրա, Ինժեներական կահավորվածության առումով մարտական դիրքերում ստեղծված են բոլոր անհրաժեշտ պայմանները, որպեսզի դիտարկումները կազմակերպվեն առավել անվտանգ եւ արդյունավետ։ Սակայն դա չի նշանակում, որ անելիքներ չունենք։ Մենք շարունակում ենք նախատեսել եւ իրականացնել ինժեներական աշխատանքներ առաջնագույցում ծառայությունը առավել արդյունավետ եւ անվտանգ դարձնելու համար, ասում է Զորամասի ինժեներական ծառայության գծով սպան եւ ավելացնում, որ մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի խրամատում կանգնած զինվորը իրեն ապահով եւ ինքնավստահ զգա։ Կապիտան Արման Ֆրիկի Տոնյանը ծնվել է 1993 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Արմավիրի մարզի Խանջյան համայնքում։ Ծննդավայրի միջնակարգ դպրոցն ավարտելուց հետո 2010 թվականին ընդունվել է Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտը, այսպիսով ընտրելով զինվորականի թերևս դժվար, բայց եւ պատվաբեր մասնագիտությունը։ 2014 թվականին ավարտելով ռազմական ինստիտուտը, Արմանը նշանակում է Զորամասի ինժեներասակրավորային դասակի հրամանատարի, իսկ 2 տարի անց արդեն Զորամասի ինժեներական ծառայության գծով սպայի պաշտոնում։ Մեզ հետ զրույցում անկեղծանալով ասում է, որ զինվորականի կերպարը միշտ ոգևորել է իրեն և փոքրուց երազել է սպա դառնալու մասին։ Գրելով սպայի ուսադիրներ, ինձ շատ հպարտ եմ զգում, առավել ևս, որ ծառայում եմ այնպիսի Զորամասում, որը անցել է փառավոր մարտական ուղի։ Զորամասի զինծառայողները այսօր էլ շարունակում են իրականացնել մեր հայրենիքի իրենց վստահված հատվածի անվտանգության ապահովումը, և ես ուրախությամբ եմ կատարում այդ առաքելության իմ չափաբաժինը։ Այսօր մենք ունենք կիրթ ու փորձառու հրամանատարներ, ովքեր ջանք ու եռան չեն խնայում ենթանկաների ուսուցանման ու մարտունակության ամրապնդման գործում։ Մենք ունենք նաև այնպիսի զինվորներ, ովքեր ոչ միայն փառքով են շարունակում ավակների գործը, այլ նաև ներդրում են ունենում իրենց ստորաբաժանումների առաջընթացում և հաջողություններում։ Իսկ մշտապես շրջելով մարտական դիրքերում դժվար չէ նկատել, որ մեր զինվորների մարտական ոգին բարձր է։ Նրանք գիտակցում են, թե ինչի համար են դիրք պահում և ինչ առաքելություն ունեն կատարելու։ Իհարկե, դա գալիս է մեր սպաների ամենօրյա քրտնաջան աշխատանքից ու զինվորների իրենց հարազատ օջախներում ստացած դաստիարակությունից, որ հայրենիքը բարձրագույն արժեք է, իսկ նրա պաշտպանությունը սրբազան առաքելություն, համոզված է Արման Տոնյանը։ Իր կարգապահության ու բարեխիղճ ծառայության համար կապիտան Տոնյանը բանակի և Զորամասի հրամանատարության կողմից բազմից խրախուսվել է շնորհակալությամբ, տարբեր կրծքանշաններով, պատվոգրերով, ինչպես նաև պարգևատրվել մարտական ծառայություն մեդալով։ Հաջողություն մաղթենք մեր բոլոր զինծառայողներին, ցանկանալով նորանոր հաջողություններ թե ծառայության մեջ, թե անձնական կյանքում։ Շախմատի բանակային առաջնություն։ Օրերս պաշտպանության բանակի զորամասերում եւ ստորաբաժանումներում անց են կանցվել 2019 թվականի շախմատի անհատական եւ թիմային առաջնության մրցումներ։ Բացի հնարամիտ խաղին լավագույնս տիրապետողներին ի հայտ բերելուց, նման սպորտային մրցաշարերը կարևոր նշանակություն ունեն նաեւ զինծառայողների մտավոր ունակությունների զարգացման տեսանկյունից։ Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայությամբ գործող զորամասի զինծառայողների ընդգրկմամբ անցկացված մրցումների երկրորդ փուլին հետևելով նկատելի է, որ մասնակիցների միջև պայքարը բավականին համառ մրցակցային բնույթ է կրում։ Սակայն, ինչպես յուրաքանչյուր սպորտային միջոցառման ժամանակ, առավել ևս շախմատում հաղթում է ուժեղը, հնարամիտն ու առավել պատրաստվածը։ Անհատական պայքարում առաջին եւ երկրորդ մրցանակային տեղեր զբաղեցրած ժամկետային զինծառայողներ՝ կրսեր սերժանտ Արտյոմ Մանուկյանն ու շարքային Մհեր Սահակյանը, ովքեր շախմատով զբաղվել են նախքան զորակոչվելը, մեզ հետ զրույցում նույնպես կարևորեցին նման մրցումների բարբերաբար անցկացումը։ Լսենք մրցումների մասնակիցներ Սերժանտ Արտյոմ Մանուկյանին եւ շարքային Մհեր Սահակյանին։ Շախմատով զբաղվում եմ 11 տարի, շախմատ խաղալ սովորացրել է հայրս եւ ինքն էլ եղել է իմ արձիչը։ Երկու անգամ եղել եմ Հայաստանի բրոնզե մեդալակիր, մի շարք միջազգային մրցաշարեր եմ հաղթել ու 3 անգամ մասնակցել եմ աշխարհի առաջնության պատանիների։ Իմ կարծիքով ճիշտ է, ավելի շատ պետք է անցկացնել շախմատի մրցումները, քանի որ ուղեղը աշխատում են խաղի վաղ ու կարևոր է շատ շախմատը։ Ամեն տեղի կապ ունի լի շախմատը։ Ճիշտն ասած, առաջի 6-ը հաղթեցի եւ այսօր պարտվեցի ցավոք 6, էլի առաջի տեղը։ Պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի մեր թիմը առաջի տեղին գա։ Շախմատը սկսել եմ զբաղվել 7 տարեկանից, 8 տարի պարապել եմ, բավականին հաջողություններ եմ գրանցել այդ ընթացքում։ Մասնավորապես իմ տարիքային միջև 14 եւ 16 տարեկանների Երևանի բրոնզե մեդալակիր, Հայաստանի եզրափակչում 10-րդ տեղ։ Շախմատը առհասարակ զինծառայողների համար նշանակություն ունի այնքանով, որ նախ գալիս են չեն մոռանում, եթե հետագայում շարունակելու նպատակ ունեն շարունակեն։ Երկրորդ որոշակի առումով ծառայական կյանքից ես կտրվում, հիշում ես քո խաղը, ինտելեկտ ես նույնպես թարմացնում, նոր ծանոթություններ, նոր հաջողություններ։ Ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ, որ կարողացա երկրորդ տեղ գրավել բավական ուժեղ մրցակցություններ։ Այնպեսի թիմ ենք ձևավորել, որ գնալու ենք մեն հաղթանակի համար։ Հավելենք, որ բացի պատվոգրերի ու մրցանակների արժանանալուց, մրցումների երկրորդ փուլում առավել բարձր ցուցանիշներ արձանագրած ինձարեոներից կազմված պաշտպանության բանակի թիմերը առաջիկայում կմասնակցեն շախմատի համաբանակային մրցումների 7-րդ փուլի առաջնությանը։ Ծնունդը շնորհավոր, նվիրյալ հայորդի։ Հայ ժողովուրդն իր բազմադարյա պատմության ընթացքում մշտապես ստիպված է եղել արյան գնով պաշտպանել հող հայրենին ու սեփական ինքնությունը։ Պատմությունը շարունակվեց նաև 20-րդ դարավերջին, Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարում, երբ հազարամյակներ իր հայրենիքում ապրող արցախահայությունը ստիպված էր գոյության պայքար մղել հերթական քոչվոր զավթիչների, իրենց ադրբեջանցի վեր անվանված կովկասյան թուրքերի կամ թաթարների դեմ։ Աղաջանյանների ընտանիքը նույնպես իր արժանի ավանդու ունեցավ Արցախ աշխարհը թշնամուց ազատագրելու հայրենովեր գործում։ Հանուն այդ վեհ գաղափարի իրականացման իրենց երիտասարդ կյանքը նվիրաբերեցին ընտանիքի երկու զավակները՝ Էդիկն ու Արսենը։ Կրսեր եղբայրը, Արսենը, մարտի 19-ին կդառնար 55 տարեկան։ Մայրը, Տիկին Ռոմելան Խորը կիսկիցով, բայց նաև անթակույցը պարտությամբ է խոսում որդիների մասին, ովքեր ամուսնու մայից հետո դարձել էին նրա կյանքի իմաստն ու լուսաշող ապագան։ Ստեփանակերտի թիվ 8 միջնակարգ դպրոցում էր սովորում։ Ուսուցիչները երբեք նրանից չեն դժգոհել, որևից է հարցում։ Իսկ կրթության մեջ չնայած որոշակի առաջադիմություն ուներ, այդուհանդերձ ընտանեկան հանգամանքները հաշվի առնելով որոշեցինք, որ Արսենը պետք է այսպես ասած գործնական մասնագիտություն ձեռք բերի, որպեսզի օգնի ընտանիքին, պատմում է բազմաչարչար մայրը։ Այդպես էլ արեցին։ 8-րդ դասարանն ավարտելուց հետո Արսենը ուսումը շարունակել է Ստեփանակերտի պրոֆտեխ ուսումնարանում, ստանալով ավտոփականագործի մասնագիտություն։ Պարտադիր զինվորական ծառայությունն անցել է Խաբարովսկ քաղաքում։ Զորացրվելուց հետո աշխատել է իր մասնագիտությամբ։ Երբ սկսվեց Արցախյան ազատամարտը, Արսենի նման մասնագետների կարիքը պաշտպանության բանակում շատ էր զգացվում։ Բնականաբար, նա ծառայության անցավ դեռևս նոր կազմավորված վերանորոգման գումարտակում։ 1994 թվականի ձմռան վերջին և Գառնան սկզբին հակառակորդը տարբեր երկրների մուսուլման վարձկանների ներգրավմամբ լայնածավալ հարձակողական գործողություններ էր ձեռնարկել Օմարից մինչև Արաքս շուրջ 200 կիլոմետր ձգող ռազմաճակատի ողջ երկայնքով։ Առանց այդ դեռ փոքրաթիվ հայկական ստորաբաժանումների համար վերոնշյալը լրացուցիչ ուժեր ու միջոցներ էր պահանջում։ Ահա այսպիսի պայմաններում էլ Արսենը մեկնում է ռազմաճակատ, պաշտպանության բանակի հարավային հատված։ Զոհվել է 1994 թվականի մարտի 5-ին Ֆիզուլիի շրջանում։ Հետմահու պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության արիության համար մարտական ծառայություն մեդալներով։ Ամուսնացած էր, ունի 3 երեխա, տղան Արթուրը, ընտրելով ավտոփականագործի մասնագիտությունը և ծառայության անցնելով պաշտպանության բանակում բոլոր առումներով դարձել է հոր գործի շարունակողը։ Արսենն ու Էդիկը և մեր մյուս բոլոր նվիրյալները միանալով հավերժի ճամփորդներին այսօր ևս շարունակում են ապրել մեր բոլորի սրտերում։ Շնորհավոր ծնունդդ, նվիրյալ հայորդի։ Մարտական հերթապահության առօրյան հարավային առաջնագծում։ Առաջնագծում տիրող իրավիճակին ծանոթանալու և զինծառայողների առօրյան լուսաբանելու նպատակով օրերս մեր լրագրողական խումբը եղավ Հանրապետության հարավային հատվածում տեղակայված գնդապետ Սամվել Սարգսյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասի մարտական դիրքերից մեկում։ Դիրքերում իրավիճակը հանգիստ էր։ Ըստ դիրքապահների, հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը հիմնականում խախտում է հրաձգային զենքերից։ Սակայն տղաններն օր ու գիշեր մարտական հերթապահությունը շարունակում են իրականացնել զգոն ու ամենայն պատասխանատվությամբ։ Նրանք վստահեցնում են, եթե հակառակորդը դիմի արկածախնդրության, պատասխան գործողությունները լինելու են համարժեք ու ստապեցնող։ Դիրքի ավակ, կրտսեր սերժանտ Մհեր Դարփինյանը վստահեցնում է, որ այստեղ նախատեսված կարգի համաձայն և սահմանված գրաֆիկով իրականացնում են շուրջօրյա մարտական հերթապահություն, կատարում դիտարկումներ ու վերահսկում հակառակորդի բոլոր շարժերն ու գործողությունները։ Այս պահին դիտարկման տեղամասում իրավիճակը հանգիստ է, սակայն մեր զգոնությունը երբենք չենք թուլացնում և ցանկացած պահի պատրաստ ենք կատարել մարտական առաջադրանք։ Դիրքի անձնակազմը գտնվում է մարտունակ վիճակում և յուրաքանչյուր զինծառայող պատշաճ կերպով կատարում է իր պարտականությունները։ Համոզված եմ, որ մեր կարգապահության և մշտադիտարկման արդյունքում պետական սահմանի անվտանգությունը ուսալիորեն պաշտպանված է և թշնամին հնարավորություն չունի ծադրանքների դիմելու։ Մեծ զրույցում իրավիճակն է ներկայացնում դիրքի ավակը։ Վաշտի Հենակետի պատասխանատու, ավագ լեյտենանտ Արցախ Հակոբյանի համոզմամբ, մարտական հերթապահություն իրականացնող տղաները բարոյապես և մարտունակությամբ պատրաստ են ամբողջությամբ կատարել իրենց պարտականությունները։ Մարտական հերթապահության կազմակերպման և արդյունավետ իրականացման գործում երիտասարդ սպայի համոզմամբ կարևոր դերակատարություն ունեն նաև դիրքապահների առողջ միջազնային փոխհարաբերությունները ու ամուր կոլեկտիվի առկայությունը։ Դրա շնորհիվ տարաբնույթ իրավիճակներում հաջողությամբ կյանքի են կոչում անգամ ամենաբարդ ու պատասխանատու առաջադրանքները։ Դրա համար, ըստ ավագ լեյտենանտ Արցախ Հակոբյանի, նախքան մարտական դիրքեր մեկնելը, ենթակա ազնագազմի հետ անց են կացում համապատասխան պարապմունքներ, իրականացում են նաև անհատական զրույցներ, որից հետո է միայն ազնագազմը մեկնում առաջնագիծ։ Այստեղ նույնպես նախատեսված է մի շարք պարապմունքներ, ինչի արդյունքում դիրքապահները գտնվում են ֆիզիկապես ամուր և մարտունակ վիճակում։ Արդյունքում մարտական հերթապահություն իրականացնող ազնագազմի մարտական ոգին և բարոյական վիճակը գտնվում է բարձր մակարդակի վրա։ Գիտակցելով իրենց առաքելության կարևորությունը, զինվորները ջանք չեն խնայում դիրքապահի դժվարին պարտականությունները կատարելու և հայրենիքի անվտանգությունը ապահովելու համար։ Ամենօրյա պարապմունքներ, մարզումներ, դրանց հետ մեկտեղ զգոն հերթապահություն։ Այս ամենը մարտական հերթապահություն իրականացնող ազնագազմի առօրյա ծառայության հիմնական գործառույթներն են։ Չնայած առաջնագծում իրավիճակը հանգիստ է, տղաները զգոնությունը չեն կորցնում, տարիների փորձից գիտակցելով, որ հակառակորդին երբեք վստահել չի կարելի։ Եթե դիրքում համերաշխության, ընկերասիրության մթնոլորտ է տիրում, կարելի է բոլոր դժվարությունները հեշտ ու հանգիստ հաղթահարել։ Իհարկե, բարդ և պատասխանատու ծառայություն ենք կատարում, որը պահանջում է կոլեկտիվ աշխատանք։ Այս առումով մեր դիրքում որևէ խնդիր չկա։ Բոլորն էլ պատրաստ են մեկը մյուսին օգնելու, աջակցելու այնպես, ինչպես ընտանիքում։ Իսկ ծառայության կազմակերպման վերաբերյալ կարող եմ ասել, որ դիտարկումներն ու մնացած բոլոր աշխատանքները կազմակերպվում են սահմանված կարգի համաձայն, անկախ հակառակորդի ակտիվությունից։ Մեզ հետ զրույցում պատմում է դիտորդ Շարքային Զավեն Ամիրյանը։ Դիտակետում դիտորդի պարտականությունների կատարման ընթացքում Շարքային Ռազմիկ Իշխանյանի հետ խոսեցինք դիտարկման արդյունքների վերաբերյալ։ Պատմում է, որ այսօրվա դիտարկումների ընթացքում հակառակորդի կողմից որևէ արտարոտ շարժեր կամ գործողություններ չեն եղել։ Մեր կողմից ամեն ինչ վերահսկվում է, և դիտարկումների արդյունքները գրառում ենք համապատասխան մատյանում, իսկ անհրաժեշտության դեպքում զեկուցում ենք վերադաս հրամանատարությանն ու սպասում հրահանգի։ Մարտական հերթապահությունը առավել արդյունավետ կազմակերպելու և իրականացնելու համար առաջնագծում թիկունքային ապահովումը, սննդի կազմակերպումը և անվտանգության կանոնների պահպանումը մշտապես գտնվում է զորամասի հրամանատարության ուշադրության կենտրոնում, իսկ Հենակետի հարևանությամբ կառուցված մատուռը ծառայում է որպես աղոթատեղի, որտեղ իրենց աղոթքն առաստված հնչեցնելով զինվորները բավարարում են հոգևոր պահանջը։ Հետևելով առաջնագծում մարտական ծառայության կրման ընթացքին, համոզվում ենք, ամենօրյա պարապմունքները, բարոյական առողջ միջավայրն ու ազնագազմի մարտական ոգին շարունակում են մնալ պետական սահմանի հուսալի պաշտպանության հիմնական բաղադրիչները, որոնց շնորհիվ հայ զինվորը աչքի է ընկնում իր մարտունակությամբ ու խիզախությամբ, վայելում սեփական ժողովրդի հարգանքն ու վստահությունը։ Եթերում բանակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ, կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց։